छोड़ना नहीं बंगे के एरी के शिको साथ साथ चलने का मजा जरा देख दो तने का तू छोड़ना नहीं बंगे के एरी के शिको साथ साथ चलने का मजा जरा देख दो हम ना ही उनमें से हम ना ही उनमें से हम ना ही उनमें से ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे जो दिल लाके दिल तोड़ नस जावेगा कल्ले ना जाना नहीं ते शोर मच जाएगा।